ไม่ได้พบได้เจอกันเป็นเวลาเนิ่นนานนับปีอยากจะรู้ว่าคนดีเป็นอย่างไรเมื่อชีวิตที่ฉันเป็นมันยังคงวกวนวุ่นวายเลยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอความทรงจำดีๆยังมีเต็มหัวใจวันเวลาสวยงามยังไม่เคยสูญหายคำว่าฉันรักเธอยังจำได้คืนใจไม่ว่านานเท่าไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ห่างสักเพียงใดก็ยังคิดถึงเธออยู่ทุกวันฝากความคิดถึงไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งน้อยใจ oh, oh. ใกล้ตาแต่ฉันก็รู้เธออยู่ใกล้ใจมีคำว่ารักให้เสมอไม่มีใครเลือกได้ทุกอย่างแต่ละคนก็มีทางที่ต้องไปไม่ได้พบไม่ได้เจอหวังว่าเธอคงพอเข้าใจอยู่ตรงไหนฉันก็ยังคิดถึงเธอความทรงจำ